जानी दिल लगदा बेचन माया आ जा मेरे कोल वे कल्या नी दिल लगदा बेचन माया आ जा मेरे कोल वे कल्या नी दिल लगदा बेचन माया आ जा मेरे कोल वे कल्या नी दिल लगदा बेचन माया आ जा मेरे कोल वे बेचन माया मेरे कोल वे तेरे कोलो मंगदी हां सोनिया खुशियां तू दे दे एक बार वे हद नालो वद कदू सोनिया सारी जिंदगी ही तेनू प्यार वे सारी जिंदगी ही तेनू प्यार वे इना अखियां च हंजू तिप तिप चोए ने मेरे खाब सारे तेरे नाल सजे हुए ने आके दिल वाले दुखड़े फरोल वे कल्याण नी दिल लगदा वे चन माया आ जा मेरे कोल वे कल्याण नी दिल लगदा वे चन माया आ जा मेरे कोल वे गैर साडा सोनिया जग उते जीना भी की जीना है जे ना मुड़ के तू आया वतनी कुट जर वाला चन्ना असी पीना है कुट जर वाला चन्ना असी पीना है आगे जान साडी लवा उते टिकी होई है ए तू जिंद तड़फोनी दस कितों सिखी है साडे कॉलेज च पैंदे चन्ना होल वे कल्या नी दिल लगदा वे चन माया आ जा मेरे कोल वे कल्या नी दिल लगदा वे चन माया आ जा मेरे कोल बेचन माया आ जा मेरे कोल वे बेचन माया आ जा मेरे कोल वे बड़े पिंडी आवे इना चौनिया और कोई सकदा ना चावे सच्चे सुच्चे साडे इस प्यार दा जग सारा ही संदीप गवावे जग सारा ही संदीप गवावे आके अखियां च अखियां तू पाला इक बार साडी डुबदी होई वैरी चन्ना ला दे आके पा साडे प्यार नू ना तकड़ी च तोल वे कल्या नी दिल लगदा वे चन माया आ जा मेरे कोल वे संसारी ते ला वी तानो La vita non ha senso, mi manchi.